Ama kılıftan çıkması için şüphesiz ki en faziletli olan kılıftan çıksın diye en faziletli olan gusül abdesti yaptıktan sonra abdest alırsa, küçük abdest alırsa, namaz abdest alırsa, sonra çıkarsa denizden evet namaz kılabilir, hilafi olmadan, hilaf olmadan.